یا مرشدی، کیا مین پوڑی کھانے کے بھی نقصانات ہیں؟ تو کیا مین پوڑی کھانے کے فوائد بھی ہیں؟ مین پوڑی کے نقصانات دریافت کیے گئے ہیں. تو مین پوڑی دراصل ایک تمباکو کا مجموعہ ہے اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا الا بلا پیس کے ڈالی جاتی ہے. مین پوڑی ہے تو نقصان دہ، اس میں مزید نقلی چیزیں ڈال کر اس کے نقصانات میں اضافہ کیا جاتا ہے. پان کے ساتھ تمباکو کا استعمال نقصانات میں مزید اضافہ کرتا ہے. اسی طرح خوشبودار سونپ سپاری بھی مضر صحت ہے، اور مین پوڑی تو اس قدر خطرناک ہے کہ اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے. ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ میں نے لیاقت آباد باب المدینہ پاکستان کے ایک نوجوان کو دیکھا جو مین پوڑی کھانے کا عادی تھا. بیچارے کو گلے کا کینسر ہو گیا ہے، غذا اترنی بند ہو گئی تھی، ڈاکٹروں نے گلے کی طرف سوراخ کر کے نالی لگا دی ہے جس کے ذریعے اس کو خوراک دی جاتی ہے. یہ کسی نے مجھے بتایا تھا واقعہ. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی کے اندر حسب معمول رمضان المبارک 1426 ہجری میں آخری عشرے کا اجتماعی اعتکاف ہوا، جس میں 3000 سے زائد اسلامی بھائی معتکف تھے. دوران اعتکاف اسی طرح روزانہ نماز ظہر کے بعد مدنی مذاکرہ ہوا کرتا تھا، اس میں اسلامی بھائیوں کے سوالات کے جوابات پیش کیے جاتے تھے. ایک دن سگریٹ اور پان گٹکے کی تباہکاریاں بیان کی گئیں اور کئی عادی اسلامی بھائیوں نے اٹھ اٹھ کر ترک کرنے کا عہد کیا. اسی دوران کسی نے ایک پرچی دی جس میں دعوت اسلامی کے کسی ذمہ دار نے لکھا تھا، ٹنڈو آدم باب الاسلام سندھ پاکستان میں مدنی مشورے کے بعد ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ میرا بھائی چھالیا کھاتا تھا، اس کو گلے کا کینسر ہو گیا ہے، جو چیز منہ سے کھاتا ہے وہ ناک سے نکل جاتی ہے. المان تمہارے لیے کہ پان گٹکا ہو یا خوشبودار سونف چھالیا ہو یا مین پوڑی ہو، یہ سب کے سب نقصان دہ چیزیں ہیں، لیکن پان کے بعض فوائد ہیں جبکہ کم مقدار میں کھایا جائے، اور چھالیا کے بھی 2-3 ٹکڑیاں ہوں اور وہ بھی اکا دکا کھایا جائے. جس طرح آج کل کھانے کا رواج ہے اس میں تو بہت نقصان ہو. پاکستانی پان تو نہیں چلے گا، اس لیے کہ پاکستانی پان میں جو کتا ہوتا ہے وہ اس لیے نقلی ہوتا ہے کہ یہاں کتے کی پیداوار نہیں ہے پاکستان میں، جو میری ناقص معلومات ہے. تو اب پاکستان میں کتے کی جب پیداوار نہیں ہے تو وہ کتے کا نیم البدل کیا کرتے ہیں، جس کو کتا کہتے ہیں، یہ مٹی کے اندر چمڑا رنگنے کا رنگ ڈال کر کتھا نما بنا لیا جاتا ہے اور پھر پان کو یہ لال کر کے یا کتھئی کر کے آپ کو پیش کیا جاتا ہے. اس طرح گٹکوں کو کتھئی کر کے آپ کو پیش کیا جاتا ہے. تو یہ ہوتی ہے مٹی اور چمڑا رنگنے کا رنگ، عام طور پہ جو میں نے معلومات کی. جب میں نے ایک ڈاکٹر کو یہ میں نے اپنی تحقیق بتائی تو اس نے بھی کہا کہ ہاں ہمارے خالو یا کوئی رشتہ دار تھا، بولا وہ بھی کتھے کا کام کرتے ہیں، وہ بھی ان کا بھی مجھے معلوم ہے کہ وہ مٹی میں یہ لوگ چمڑا رنگنے کا رنگ ڈال کر وہ کتھا نما بنا کر بھیجتے ہیں. یہ پاکستان میں کتھے کی پیداوار، یہ معلومات ہے میری، ہو سکتا ہے غلط بھی معلومات ہو، ہو سکتا ہے امپورٹڈ کتھا بھی استعمال کیا جاتا ہو. ہند میں کتھے کی پیداوار ہے، لیکن اب ہند سے کتھا لا کر اتنے کہاں، مطلب آپ کی ہمدردی ہے کہ ہند سے منگوا کر اور امپورٹڈ کتھا آپ کو سستا پان بنا کر دیں گے، کس کو کس کی صحت کی پرواہ. تو جو اس طرح کی خالص چیزیں بیچنے کا عادی ہوگا، ذہن رکھتا ہوگا، وہ اسی پان کتھا اور گٹکا بیچے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ اصلی بیچ کر یا بازار میں مقابلہ ہو نہیں سکتا. تو سستے سے سستی چیز کچرے کو مطلب بالکل سونا نما بنا کر پیش کیا جاتا ہے. تقریباً چیزوں میں یہاں ملاوٹیں ملاوٹیں ملا. تو اگر ہند والے اسلامی بھائی بھی مدنی مذاکرہ سن رہے ہیں تو وہ بھی جب ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو پھنسنا انہوں نے بھی ہے. کوئی ضروری نہیں کہ وہاں بھی اصلی کچھا ہی کھلایا جاتا ہو، اصلی چیز تو ویسے مہنگی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہاں بھی نقلی، وہاں کوئی سارے کو شریف لوگ تھوڑی رہتے ہیں، وہاں بھی نقلی چیزیں بکثرت ملتی ہیں، وہاں بھی کرپشن بہت بہت زیادہ ہے. تو اس لیے اس طرح کی چیزوں سے پیچھا چھڑانے ہی میں حفیظت ہے. اور پھر یہ کہ یہ زیادہ کھانے سے کینسر، تو نقلی کھانے سے کینسر ہو یہ ضرور تھوڑی ہے، اس کی کثرت کے استعمال سے کینسر بھی ہوتا ہے، السر بھی ہوتا ہے، چھالے بھی پڑتے ہیں، مگر یہ چھالا اگر چھالے پر مسلسل کھایا جائے تو پھر کینسر ہوتا ہے. اور اس طرح کی چیزیں یہ پان گٹکا اور کھانے سے یہ زبان کے وہ ذرات، زبان پر ذرات ہوتے ہیں قدرتی، آپ نے دیکھا ہوگا معمولی معمولی ذرات ابھرے سے نظر آتے ہیں، تو بکثرت پان گٹکا استعمال کرنے سے یہ ذرات جو ہیں یہ جھڑ جاتے ہیں. اس کے بعد اور یہ ذرات جو ہوتے ہیں نا، یہ اس میں قوت ذائقہ ہوتی ہے، اس سے ذائقہ معلوم ہوتا ہے، ٹیسٹ جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے. تو جب ذرات جھڑ جاتے ہیں تو پھر ٹیسٹ غذا کا نہیں پتہ چلتا. تو جو کثرت پان گٹکا کھاتے ہیں ان کو سمجھ رہے ہیں وہ کہ ان کو کھانے کا مزہ نہیں آتا ہوگا. پھر ان کی کھال جو اندر کی وہ سکڑتی ہے، تو سکڑنے سے اس میں تناؤ پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو پان گٹکا بکثرت کھاتے ہیں نا، وہ ان کو آپ بولو گے نا زبان نکالو، وہ نہیں نکال سکیں گے، پوری زبان نہیں نکالیں گے. جتنا زیادہ کھاتا ہوگا اتنا زبان کا حصہ کم نکال پائے گا، اور جو نہیں کھاتا وہ زبان پوری نکال سکے گا. اسی طرح وہ پان خور جو ہے منہ پورا نہیں کھول سکے گا، اس طرح کھینچ کے کچھ کچھ کھول سکے گا جو زیادہ کھاتا ہوگا، اور نارمل جو نہیں کھاتے وہ نارملی منہ کھول لیں گے. تو اس طرح منہ پورا کھلے گا نہیں، زبان پوری نکلے گی نہیں. یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی کھال سکڑ گئی ہے. زبان خالی نہ نکلنا کوئی بہت بڑی مصیبت نہیں ہے، اصل اس کی کھال سکڑ گئی ہے اب بھی، یعنی یہ اس کی وارننگ ہے سمجھو. اب بھی اگر یہ باز نہیں آئے گا تو یہ کھال چونکہ سکڑ گئی تو یہ پھٹے گی، اور اسی پھٹنے کو السر کہیں گے، زخم بنے گا، یہ السر ہے. اب بھی اگر نہیں مانیں گے تو یہی السر اور چھالا جو ہے آگے چل کر کینسر کا روپ دھار سکتا ہے اور قبر میں گاڑ سکتا ہے. جیسے مریض دیکھیں بڑے مایوس مایوس مریض بےچارے. ایک بار ایک مریض آیا، مجھے منہ کا کینسر دم کروانے آیا تھا. میں نے کہا کیسے ہو گیا؟ بولا میں روز کے 20-25 پان کھاتا تھا، اور اوپر سے آدھی ڈبیا تقریباً سگریٹ کی بھی پھونک جاتا تھا. میں نے کہا اب پان کھاتا ہو؟ پھر وہ کان پکڑا، نہیں نہیں اب کیا کھاؤں گا، پان نے تو میرے کو قبر کے دہانے پر کھڑا کر دیا. تو اس طرح کا اور بھی مریض پائے جاتے ہیں. پھر دوسرا یہ کہ ہر وقت پان گٹکا اگر منہ میں ہے تو آدمی ذکر اذکار نہیں کر سکتا، درود شریف نہیں پڑھ سکتا، کیسے پڑھے گا منہ میں یہ جب اٹکی ہوئی چیزیں. تو پھر نماز کے لیے منہ صاف کرنا، وضو میں منہ کے ہر کل پرزے میں پانی پہنچانا سنت الموقدہ، دانتوں کی کھڑکیوں میں پہنچانا سنت الموقدہ، اور غسل جب فرض ہو جائے تو منہ کے ہر کل پرزے اور دانتوں کی کھڑکیوں وغیرہ میں پانی پہنچانا فرض ہے. تو اب یہ پان گٹکے کے عادی پتہ نہیں فرض بھی غسل ادا کر پاتے ہوں گے نہیں کر پاتے ہوں گے، معلومات تو ہوتی نہیں ہے. تو یہ سب نکالنا پڑے گا، خوب منہ میں پانی سے جنبشیں دے ہلائیں، پانی کو بار بار ہلانا پڑے گا. پھر یہ کہ تنکے سے بھی نکالنا پڑے گا. تو جب نکالنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے کہ اب نکالنے کی کوشش کرے گا دانت مسوڑے زخمی ہو جائیں گے، تب جا کر چھٹی ہوگی. اس طرح شاید کرتے نہیں ہوں گے، وضو میں بھی سنت الموقدہ اکثر رہ ہی جاتی ہوگی میرا خیال ہے، ایسا امکان ہے. آج کل جو معلومات کی کمی کا دور ہے اس لیے کہ نماز میں بھی وہ اگر لگا ہوا ہے اثر اس کا، وہ بھرا ہوا ہے دانتوں میں، تو فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اتنی ایزا کسی سے نہیں ہوتی جتنی ایزا فرشتوں کو، ان فرشتوں کو جو نمازی کے منہ پر منہ لگا کر تلاوت سنتے ہیں. ان کو اگر کوئی بھی ذرہ دانتوں میں پھنسا ہوا ہے یا منہ میں ہے تو اس سے اتنی ایزا ہوتی ہے جتنی کسی اور سے نہیں ہوتی، یہ حدیثوں میں. اور یہ روایات الحمدللہ نماز کے احکام میں بھی ہیں. وضو کا جو رسالہ ہے، گناہ دھونے کا نسخہ، وضو کا طریقہ، اس میں آداب تعام میں بھی غالباً یہ روایات ڈالی گئی ہے. پان گٹکے کے جو عادی ہیں ان کے مخارج ادا کرنے میں بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے. ظاہر ہے جب یہ سارا زبانیں اور کھال سکڑ جائے گی تو وہ قرآن پاک صحیح کہاں پڑھ پاتے ہوں گے. تو اس میں عافیت ہے کہ اس سے جان چھڑا لیجئے. تو یہاں بھی کافی عادی تشریف فرما ہوں گے تو مہربانی کر کے سب جو عادی ہوں وہ آج سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب پان گٹکا مین پوڑی سونف سپاری خوشبودار سپاریاں یہ سب کے سب چیزیں انشاءاللہ ترک کر دیں گے. تو جو کھاتے تھے وہ ہمت کر کے، کھانا حرام نہیں ہے، یہ چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ سب مشورتاً عرض کر رہا ہوں کہ اس کے نقصانات آپ کے سامنے. اگر کوئی واقعی دانت کو صاف کر لیتا ہے اور اس طرح مطلب آداب اس کے نماز میں کوئی اس کے کراہیت نہیں آنے دیتا تو اس کی بات دوسری ہے. بہرحال یہ کہ اس میں نقصانات ہیں اور ان نقصان دہ چیزوں کو چھوڑنا ہی چاہیے. تو اپنا ہاتھ اٹھا کر جو کھاتے تھے آج تک وہ اظہار کریں کہ اب انشاءاللہ ہم نہیں کھائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ.